Book 2 13 13 13 الأنشطة والأعمال فعاليتler فعاليتler ماذا تعمل مارتا؟ مارتا ne yapıyor؟ Marta ne yapıyor? Hiye teştegil fi el-mektab. O büroda çalışıyor. O büroda çalışıyor. Hiye teştegil alel-kompüter. O bilgisayarda çalışıyor. O bilgisayarda çalışıyor. Eyne Marta? Marta nerede? Marta nerede? Fi el-sinema. Sinemada. Sinemada. Hiye tuşahid filmen. O bir film seyrediyor. O bir film seyrediyor. Mâzâ ya'mel Peter? Peter ne yapıyor? Peter ne yapıyor? هو يدرس في الجامعة. O üniversitede okuyor. O üniversitede okuyor. هو يدرس لغات. O dil öğreniyor. O dil öğreniyor. أين Peter? Peter nerede? Peter nerede? في المقهى. كافيه. كافيه. هو يشرب قهوة. O kahve içiyor. O kahve içiyor. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Onlar nereye gitmeyi seviyorlar? Onlar nereye gitmeyi seviyorlar? إلى الحفلة الموسيقية. كونسره. كونسره. يحبون سماع الموسيقى. Onlar müzik dinlemeyi seviyorlar. Onlar müzik dinlemeyi seviyorlar. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Onlar nereye gitmeyi sevmiyorlar? Onlar nereye gitmeyi sevmiyorlar? İla el disco. Diskoya. Diskoya. Hum la yuhibbun el-raqs. Onlar dans etmeyi sevmiyorlar. Onlar dans etmeyi sevmiyorlar.